Не спатимеш і не їстимеш. Одна щока готова. Так-с, ось на підборідді ще кущик. Ех, ну чому б не зробити було це з вечора? Тепер квапся, коси щетину на швидку. А надзвичайно просто все розпочалося, якось раптово. Завершилися тривалі розглядини один одного, натяки-півнатяки, красномовні позирки, впівока. Напередодні 8 березня вчителі вітали вчительок, колективно подарувавши кожній якийсь неподріб за зібрані гроші, потім культурна пиятика в кабінеті географії. Порадянське рідного. Товариш Марія погодилась перетворити найбільшу класну аудиторію на бенкетну залу. Вони сиділи поруч, і знову червона блузка. І так близько їм раніше ще не доводилося сидіти. Снувалися безкінечні, підігріті височайше дозволеною дозою винця розмови, кружляли по периметру стола не надто поголені, як оце він, і уже дуже бородатенькі анекдоти. Не політичні, звісно, про Леніна і партію нізя, а от про євреїв можна і навіть бажано. Розтиралися заочно на дрібен мак, двійконосці і возвеличувалися відмінники. «У вас, мабуть, твердий характер», – з посмішкою сказав Богдан своїй сусідці. «А що догадалися? А з імені? Досить давне повір'я і, наскільки знаю, не безпідставне, коли в імені є літера «Р». О, в такому разі я надтверда, як молібден, бо маю цілих 3 «Р» – Лариса Андріївна Терен. Цілих 3 «Р». Мабуть, це радість, розкіш і розлука, скоріше за все. Знаєте, Богдане, та давайте на «ти». Що ми, як пенсіонери на лавці? Годі маніжитись, прокинувся у ній хлопчик. Знаєш, Богдане, а я трошки екстрасенс, як нині модно називати. Ой, Ларисо, мені вже стає зовсім зле в такому близькому сусідстві з відьмою. Не ображайся, ще рівною відьмочкою. Цікаво, і що ж ти можеш? А нехай якось побалакаємо, не тепер. Щодо твердості ж, знаєш, будь я американкою, можливо, і подалася б у феміністки. «Я вам би показала», – жартівливо піднесла Богданові до обличчя зграбний наманікюрений кулачок. «Але то в них. Розумієш, коли людина не переймається, що їй завтра їсти, чим прикрити тіло, врешті не боїться народити дитя, боязнь через брак коштів, сміх і гріх, тоді можна воювати зі світовим чоловіцтвом, з вами, узурпаторами». Можна відстоювати жіночі права, можна влаштовувати демонстрації на захист морських котиків. У нас, як тобі відомо, демонстрації з дещо іншими гаслами. І воюєш, аби бути людиною, не послідом. А щоб лишатися ще й жінкою, на подвійну боротьбу часом бракує сил. За них пили тости, достойна зміна, багатозначно позирали, потім взагалі забули і обговорювали свої важливі проблеми. А вони... Стегно до стегна, плече до плеча сиділи і все більше п'яніли від самих себе, від млосно-солодкого взаємного тепла. Звичайно, говорили і дурниці-абищиці, обов'язкові дурниці, якими заповнюються ніші в розмові людей, ще не глибоко знайомих, але вже не чужих. Звісно, найпевніша тема – гороскопи. Ах, ці рятівні розмови! Я тілець, а ти стрілець, а скорпіонам, директриса, на цей тиждень пророкують, що... А ти чув, Глоба сказав, а навіщо їм Глоба? Навіщо їм всі авестійські премудрості і хитрі траєкторії зір? У них своя траєкторія. Вони кружляють щасливими ластівками над спітнілими лисинами і наштукатуреними щоками. Черкають крилами портрети бородатих мандрівників, а ті піднімають волохаті брови і хитають бородами. Проносяться над сімейством пузатих глобусів. А потім знову стають людьми. Сідають поруч, весело сміються, поїдають котлети й вінегрети. Вже не як ластівки, а зі здоровим апетитом, притомлених танцем молодих. І тато глобусного сімейства, найбільший пузань, крутить головою у них за спинами. Бач, ми собою закрили цілу планету. І підстрижений хуліганистий хлопчик Лариса, не обтяжений комплексами, поцілував Богдана в темному закапелку на сходах, де той тремтячою рукою струшував попіл цигарки. «Поїхали до мене в гості, я з тіткою на Куренівці живу, а тітки не було, рушила на свята до Ларисиних батьків у Черкаси. І отут би Богданів дід підкрутив етнографічні вуси з хитрим посміхом, сказав, «Та ясно, діло молоде, конечно, діло молоде, якби ви тільки знали, яке молоде і безумне». Так розпочалося. З розмов про фемінізм і пробні шлюби. А потім Лариса якось Давай тютюсь в покої злишимо.